সাথী বিনা साथी बिना कैसे कटे रास्ता जीवन का दोषी तो निर्दोष रहा निर्दोषों को मिले सजा प्यार मेरा दाग बना मेरे दामन का साथी बिना ओ, ओ, ओ, साथी बिना कैसे कटे रास्ता जीवन का दोषी तो निर्दोष रहा निर्दोषों को मिले सजा प्यार मेरा दाग बना मेरे दामन का की मैया पैद में जन्मे कृष्ण कन्हैया समय ने अपने को दोहराया बीता हुआ जुग फिर से आया किसका दोषी तो निर्दोष रहा निर्दोषों को मिले सजा प्यार मेरा दाग बना मेरे दामन का सच्चाई मजबूर हुई है टक्कर कितनी चूर हुई है वक्त मगर एक दिन बदलेगा पापी कब तक बच के रहेगा हसवन में सुवन में बह गए कजरा खियन का दोषी तो निर्दोष रहा निर्दोषों को मिले सजा प्यार मेरा दाग बना मेरे दामन का साथी बिना ओ, ओ, साथी बिना कैसे कटे रास्ता जीवन का